skøve plovspand kravle, det sortne over store bæl med sol på kirkegavle. Velkommen i vor grønsværstol blandt grøftens brombærranker. Og det gør godt at ligge sol igen på disse banker. Vel rækker høsten solskin kort, men rønnens bær står røde. Alléens linde legner bort, men vil min tanker gløde. Vel ræk mig da bo efterår, en graven sten som smager, af bækken ved min faders gård, og mullen i hans øjer. O bær mig sol, o blød mig regn, jeg plukker mine nødder, og træsker langs et brombærhegn med plov, mul under fødder. Og det er al den jord, jeg har, og alt, hvad jeg begærer. Jeg håber, det går an, jeg tager, hvad mine sår.